początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 luty, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Do Wrocławia przylecą Polacy ewakuowani z chińskiego Wuhanu. Od razu przejdą badania. 76 lat temu wykonano wyrok na Kacie Warszawę. Dziś oddano hołd uczestnikom akcji Kuczera. Ruszył krajowy konkurs imienia Fryderyka Chopina. Laureatów poznamy za tydzień. Polacy z chińskiego Wuhan wojskowym transportem przylecą z Paryża do Wrocławia. Polscy obywatele są obecnie w drodze do Francji. Stamtąd mają zostać zabrani wojskowymi samolotami do kraju. 31 Polaków ewakuowanych z Wuhan w ciągu 2 dni trafi do kraju. Po powrocie wszyscy przejdą szczegółowe badania. W Polsce nie wykryto do tej pory żadnego przypadku koronawirusa. Służby są przygotowane, zapewniał niedawno na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. W sytuacji, gdy pojawiają się objawy, natychmiast taka osoba z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego jest transportowana do oddziału zakaźnego i są wykonywane wtedy badania. Liczba zakażonych nowym wirusem w Chinach wzrosła do prawie 12 tysięcy. Zmarło 259 osób. To była jedna z najsłynniejszych akcji polskiego podziemia w okupowanej przez Niemców w Warszawie. 76 lat temu wykonano wyrok na dowódcę SS generale Franzu Kuczerze, zwanym Katem Warszawy. Akcja trwała minutę 40 sekund. Została przeprowadzona w biały dzień w centrum miasta w Alejach Ujazdowskich, niedaleko domu niemieckiego zbrodniarza i siedziby Gestapo. Przeprowadzeniem operacji zajął się oddział do zadań specjalnych Pegas Armii Krajowej, mówi Sławomir Chojecki, syn Marii Stypułkowskiej Chojeckiej, pseudonim Kama. Był dowodzony przez cichociemnego kapitana Adama Borysa, pseudonim Dyrektor. W akcji zginęło lub zmarło od ran 4 uczestników. W rocznicę akcji Kuczera oddano hołd jej uczestnikom, złożono kwiaty przy kamieniu pamiątkowym w Alejach Ujazdowskich. W operacji wykonania wyroku na Kacie Warszawy wzięło udział 12 osób, 9 żołnierzy i 3 łączniczki. W odwecie Niemcy rozstrzelali 300 mieszkańców Warszawy. Polska i Portugalia chcą wspólnie walczyć z mafiami podatkowymi. Taką deklarację złożył premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z szefem portugalskiego rządu Antonio Costą. Pan premier jest pod ogromnym wrażeniem tego, w jaki sposób my zwalczyliśmy lukę w VAT. Wystarczy popatrzeć na liczby 120 parę miliardów złotych w czasach naszych poprzedników i potem gwałtowny skok i bardzo wysoki przychód z tego tytułu. Ale również rozmawialiśmy o rajach podatkowych, w jaki sposób zmniejszyć wpływ rajów podatkowych na politykę podatkową w Europie. I tutaj również uzgodniliśmy wspólne stanowisko. Premier wziął udział w zorganizowanym w portugalskim mieście Beja szczycie Grupy Przyjaciół Spójności. Po raz 7 policjanci z całej Polski zbierają pieniądze na rzecz rodzin swoich kolegów, którzy zginęli na służbie. W Warszawie, w auli kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, do późna w nocy potrwa charytatywny bal oficerski policji. Zebrane środki trafią na konto fundacji, która od ponad 20 lat opiekuje się wdowami i sierotami po poległych funkcjonariuszach. Jak mówi jej prezes Irena Zając, dla takich rodzin najważniejsza jest pamięć i wsparcie w codziennym życiu. Dla nich jest ważna pomoc materialna też, ale przede wszystkim w kontekście, że mogą wspólnie wyjechać, spotkać się z inną kobietą, którą los tak potraktował, czyli straciła męża w młodym wieku, bo to przeważnie młody policjant ginie na służbie i zostaje dziewczyna sama z dziećmi czy z dzieckiem małym, które to dzieci trzeba wychować. Jak się spotkają takie samotne matki, to jest stres spory, więc sobie wzajemnie służą taką psychologiczną radą. Część pieniędzy z tegorocznej zbiórki zostanie przeznaczona na wyjazdy wakacyjne dla sierot po poległych policjantach oraz na spotkania rehabilitacyjne dla wdów. Ruszyły przesłuchania na ogólnopolskim konkursie pianistycznym imienia Fryderyka Chopina. W sumie weźmie w nich udział 29 pianistów, głównie studentów Akademii Muzycznych i uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia. Nadal jestem taka rozemocjonowana, adrenalina podskoczyła dość mocno, ponieważ to nie jest takie 20-minutowe granie, raczej 40 minut to już całkiem spory kawał czasu, żeby się przedstawić. Ten konkurs jest dosyć specyficzny. Jerzy Michniewicz, ja pełnię funkcję sekretarza jury, ponieważ wykonuje się wyłącznie Chopina. Więc tutaj jest szczególnie istotne, żeby czuć tego kompozytora i mieć należną biegłość techniczną. Dwa pierwsze etapy konkursu potrwają do środy, w piątek i sobotę finały, a w niedzielę koncert laureatów. To był serwis Trójki. Czas na sport w studiu Jan Kałucki. O dość nietypowej porze, bo o 2 w nocy czasu polskiego odbędą się drugie zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Sapporo. Dziś na Okurajamie najlepszy był reprezentant gospodarzy Yukiya Sato. Drugi był Austriak Stefan Kraft. Dawid Kubacki był trzeci, a to oznacza, że reprezentant Polski nie schodzi z podium już od 10 konkursów. 8 był Piotr Żyła, 21 Kamil Stoch. Czego możemy się spodziewać za 3 godziny? Walki na pewno. Będą walczyć i dawać z siebie wszystko, żeby jak najlepsze skoki oddawać, a to dopiero może im dawać dobre miejsca. Na pewno nie odpuszczą. Mówił były reprezentant Polski Krzysztof Biegun. Teraz tenis i zwycięstwo Sofii Kenin w Australian Open. Urodzona w Moskwie Amerykanka wygrała w Melbourne z Hiszpanką Garbin Muguruzą 4-6, 6-2, 6-2. Szczerze mówiąc, w ciągu ostatnich 2 tygodni było mnóstwo emocji. Po meczu widzieliście, ile to dla mnie znaczyło. To był zaszczyt, jestem z siebie dumna. Dumna z mojego taty, z mojego zespołu i wszystkich wokół. Mówiła Kenin, dla której to pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. Zmieniamy dyscyplinę. Robert Lewandowski strzelił gola dla Bayernu Monachium, a mistrzowie Niemiec wygrali z Mainz 3-1 w meczu 20. kolejki Bundesligi. Polak zdobył już 20 bramek w tym sezonie, ale do wyścigu o armatę króle strzelców po cichu włączył się Erling Braut Haaland. Norweg w 3 meczach dla Borussii Dortmund strzelił już 7 goli. Dziś dwukrotnie trafił do siatki Unionu Berlin. Ostatecznie ekipa z Dortmundu wygrała 5-0. W Anglii nie ma silnych na Liverpool. Dziś The Reds pokonali Southampton 4-0, a w Madrycie rządzi Real. Królewscy byli lepsi od swojego sąsiada z zamiedzy. Wygrali z Atletico 1-0. Do małej niespodzianki doszło w siatkarskiej plus lidze. Kuprum Lubin wygrał z GKS-em Katowice 3-1. W innych meczach Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała Czarnych Radom 3-0, a Jastrzębski Węgiel był lepszy od Ślepska Suwałki. Było 3-1. I na koniec koszykówka. Zawodnicy z Telmetu Zielona Góra przegrali po dogrywce z Niżnym Nowogrodem 103-108 w meczu Zjednoczonej Ligi VTB. To 10. porażka z Telmetu w tym sezonie. Rzucający obrońca drużyny z Zielonej Góry Jarosław Zyskowski. To jest sport, to jest koszykówka. Jeden mały błąd, przeciwnik to wykorzystał, trafił za 3, prowadził do dogrywki, walczyliśmy do końca, no dzisiaj byli lepsi. Tyle, no to jest sport, czasami się takie mecze wygrywa, czasami przegrywa. My też popełniliśmy parę głupich strat w końcówce, sam też dałem głupie podanie. Wiadomo, jakbyśmy wykorzystali te akcje w ataku, może byśmy mieli większą przewagę i nie doszłoby do takiej sytuacji. Kolejny mecz z Telmetu 9 lutego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno i deszczowo. Poza Mazowszem i Lubelszczyzną będą też rozpogodzenia i trochę słońca. Termometry pokażą 3 stopnie w Zakopanem, 6 w Trójmieście, 7 w Białymstoku, Szczecinie, Warszawie, Lublinie i Krakowie, 8 w Katowicach i Poznaniu, 9 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Scena teatralna Trójki 2020. Pierwsza w tym roku premiera. Agnieszka Harkot. Stół z powyłamywanymi nogami. Ćwiczenia ze słuchania. W reżyserii Krzysztofa Czeczota. Co tam się dzieje? Mama nie chce mnie wpuścić. Mówi, że myje podłogę. No myje. Coś się stało? Otworzysz? Wiesz, że nie mogę. Co matka powie? Sztuka uhonorowana 2 nagrodą w konkursie Nasłuchiwanie Gościnność. To w tę niedzielę po 20:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś na początek chciałbym Państwu zaproponować powtórkę z rozrywki. Na czym to polega? Prezentowałem Państwu ostatnio bardzo wiele nowych płyt, które co chwila zresztą do mnie spływają. Nie wiem, skąd nagle taka wielka aktywizacja. Być może, że związane jest to i z końcem, i z początkiem roku. Przyszła przecież pora na wszelkiego rodzaju ankiety. Fryderyki, diabli wiedzą co, ale ja nie chciałbym państwu podszeptywać, co jest mniej, a co więcej warte, ale tym niemniej wśród tych wielu płyt znalazło się kilka zupełnie wybitnych i wydaje mi się, że ich jednorazowa prezentacja to zdecydowanie za mało. A zatem powtórka z rozrywki i na sam początek płyta Tomasza Wenta, zupełnie niesamowita. Wendt oczywiście gra na tenorze, ale towarzyszy mu znakomita ekipa, mianowicie Jan Smoczyński na wszelkich klawiaturach, również basowej. Do tego Mateusz Smoczyński skrzypce, aczkolwiek w tym pierwszym utworku niewiele będziemy go słyszeli. I na perkusji Paweł Dobrowolski. Poprzednio prezentowałem państwu taki energetyczny, brawurowy utworek, a tym razem chciałbym przedstawić coś zupełnie innego. Wolniutkiego, cieplutkiego, przepięknie zresztą granego przez Tomka. Jest to utworek otwierający całą płytę o tytule Opener, a zatem bardzo krótki, ale proszę go uważnie posłuchać, jak pięknie, jak ciepło tutaj to wszystko brzmi. To był Tomasz Wendt grający na saksofonie i jego przepiękna płyta zatytułowana Chapter B. A towarzyszyli mu Mateusz Smoczyński skrzypce, Jan Smoczyński wszelkie klawiatury i Paweł Dobrowolski perkusja. Kolejna płyta, którą należy, nie tylko przypomnieć, ale sądzę, że będę ją państwu przypominał jeszcze wiele, wiele razy, to już światowe dziełko i autorem jest ten niesamowity Jacob Collier, który swoją pierwszą płytę nagrał zupełnie samotnie, ale było mu to o tyle łatwo, że po pierwsze śpiewa, po drugie gra na wszystkich klawiaturach, na gitarze basowej i na gitarze zwykłej, na perkusji doskonale posługuje się komputerem. Oczywiście było to nagranie zwielokrotnione, nie wiem ilu użyto tam śladów, w ogóle nie sposób mi to robić za jego sposobem myślenia. ponieważ ten facet poprzewracał wszystko, harmonię, rytmikę, barwy, diabli wiedzą co, ale w tej chwili jego druga płyta jest jeszcze bardziej ubarwiona, ponieważ Collierowi towarzyszy tutaj wielka orkiestra symfoniczna. Miejscami pojawia się nawet chórek Take Six, aczkolwiek tym razem go, jak sądzę, nie usłyszymy. To jest taki utworek zbudowany jakby z trzech części. Ta pierwsza jest napisana wyłącznie na orkiestrę i będziemy tu mieli wspaniałą taką próbę uwertury. Potem dopiero przychodzi typowe Collierowe szaleństwo, a wszystko jest zakończone w takich nastrojach pianissimo. A więc posłuchajmy. In my world, a box of stars. Are you girl like one to make my heart beat. I don't want to talk your dreams off that sweet. You say I'll be the one to make them complete. She said, do you wanna sing with me? Do you wanna sing? I've been talking here too long. How could you born stay low with a voice so young? Jessica's got a merry-go-round. He don't ever make a sound. Put your hands on me, baby, touch the ground. And give it to me up and down. Song to sing, no hand to hold, no star to guide, no breeze to blow, no tears to cry, no fire to burn, no sea to sail, no sky above, no hell below, no wind behind, no part before, no place to hide, no lust to find, no chains around, no fear within me, no wings to fly, no song to sing, no hand to hold, no star to guide, no breeze to blow, no tears to cry, no fire to burn, no sea to sail, no sky above, no hell below. Somehow I found you. Maybe lose control. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A to, czego słuchaliśmy przed chwilą, to Jacob Collier. Niesamowity. I z góry Państwa uprzedzam, że aby pojąć wszystkie niuanse, które tam się rozgrywają, trzeba przesłuchać to nagranie chyba z 50 razy, a może nawet i więcej. Ale w tej chwili przechodzimy do czegoś takiego bardziej zwyczajnego, co można również na żywo wykonać na koncercie. Jest to zresztą wykonane na żywo, a chodzi o laureatów poprzedniej zadymki jazzowej, która zbliża się już w tej chwili do nas milowymi krokami. Na pewno będziemy mieli nowych bohaterów. Podobno zgłoszeń do konkursu jest niesłychanie wiele, ale jeszcze ich nie dostałem i nie mam pojęcia, jak sobie z nimi poradzę. Zresztą z tą zadymką będę miał mały personalny kłopot, ponieważ oczywiście równocześnie odbywa się festiwal Od Nowa w Toruniu i tam również nie może mnie zabraknąć, bo już do tej imprezy jestem przywiązany od wielu, wielu lat. A ponoć jej szef, czyli Maurycy Męczekalski, zaprzysiągł, że co piąty rok będę się tam pojawiał na wszelkich rodzaju jubileuszach czy półjubileuszach. Ale będę i tutaj, a my jednak przypomnijmy sobie tych ostatnich laureatów, czyli jest to płyta zadymkowa, wydana właśnie jako nagroda za zwycięstwo. Jej autorem jest Andrzej Kowalski, grający na gitarze. Towarzyszą mu Robert Wypasek na saksofonie tenorze, Jan Wierzbicki na kontrabasie i za perkusją Adam Wajdzik. A zatem posłuchajmy. To byli laureaci ubiegłorocznego konkursu Bielskiej Zadenki Jazzowej, a ta płyta to właśnie nagroda. Andrzej Kowalski, gitara, Roman Wypasek, saksofon tenor, Jan Wierzbicki, kontrabas i Adam Wajdzik, perkusja. Natomiast kolejna płyta jest już nie powtórką, a absolutną nowością w naszym programie, ale to taka dziwna nowość, bo ile się zorientowałem, ma już kilkanaście lat na karku. Tyle, że wcześniej nie była wydana. Szczerze mówiąc, zawsze zaczynam przegląd płyt od słuchania, jeszcze nie wiedząc, kto tam właściwie widnieje na okładce, co to za zespół i skąd się wziął. I tym razem naprawdę miałem niezłego klina w głowie. Zespół nieprawdopodobnie energetyczny, ale wydawało mi się nawet miejscami, że narzucał sobie zbyt ostre tempo, z którego pewnie się nie wyrobi. No i rzeczywiście zdarzało się, że pewne fragmenty były już takie na zasadzie ratuj się kto może troszeczkę i przypadkowo i na oślep, ale to niczego nie przekreśla w ogólnym wyrazie. Kto to jest? Domyśliłem się dopiero po brzmieniu fortepianu, który wyraźnie jest zelektryfikowany. Jednym słowem, nie ma siły. Sławomir Kulpowicz z dawnych, dawnych czasów, a towarzyszą mu Piotr Cieślikowski na tenorze, bardziej znany jako Bocian. Zdarza się zresztą także, że i na sopranie. Dalej Wojciech Pulcyn na kontrabasie i Kazimierz Jonkisz perkusja. Ale już tym razem na bieżąco do niektórych tematów jeszcze partię trąbki dograł Tomasz Dąbrowski. Bardzo to zgrabnie zrobione. Niestety nie było już miejsca, gdzie Tomek mógłby dograć jakiekolwiek improwizacje i nie we wszystkich utworach się pojawia. Akurat w tym, który wybrałem, pewnie go nie będzie. A zatem słuchamy Sławomira Kulpowicza sprzed lat. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A to, czego słuchaliśmy przed chwilą, to płyta Sławka Kulpowicza, przypomniana właśnie teraz, czyli jest to jak gdyby nowość z odległych czasów. Grali oczywiście Sławek Kulpowicz przy fortepianie, Piotr Bocian-Cieślikowski na saksofonie, Wojciech Pulcyn na kontrabasie i Kazimierz Jonkisz perkusja. Tytuł albumu i tytuł utworu to Expression i chyba zupełnie słuszny, bo to jest ten element, w którym w niniejszych nagraniach eksponuje się najmocniej. Ale w tej chwili zmieniamy już temat na zupełnie inny. Przede wszystkim ruszamy w świat, poza tym ruszamy poniekąd w klasykę. Jest rok 58 i do głosu dochodzi kwintet prowadzony przez legendarnego perkusistę Maxa Roacha. Był to kwintet, który wyróżniał się swoim brzmieniem i poniekąd wyróżniał się brzmieniem każdego z poszczególnych solistów. No, może nie każdego, bo na przykład Roy Draper na tubie na owe czasy było to bardzo śmiałe pociągnięcie, jednak na dzisiejsze, powiedzmy sobie, poruszał się okropnie leniwie i nie we wszystkich utworach w ogóle pisał się na partie solowe. Ale znakomicie na trąbce grał z kolei Booker Little. Wkrótce potem zmarł. Szkoda, bo wiązałem z nim przeogromne nadzieje. To jest trębacz o jakimś zupełnie swoim własnym, charakterystycznym, może nie tyle brzmieniu, ile takie wieczne legato. To wszystko tak jakoś płynie, ładnie się zazębia. Dalej na saksofonie tenorze George Coleman. No, ta postać wcześniej jeszcze nie była szczególnie znana. Dopiero teraz ujawnił swoje możliwości. No i do kompletu Reggie Workman na basie, Max Roach na perkusji. A ten temat zwie się Jody's Cha-Cha. Thank you. Jody's Chacha, Max Roach i jego kwintet z 1958 roku. A zatem po kolei Max Roach za perkusją, Reggie Workman kontrabas, Roy Draper tuba, Booker Little trąbka i szczególną uwagę chciałem zwrócić na George'a Colemana na saksofonie tenorze, ponieważ z nim również związany jest kolejny epizod. A ten epizod to bardzo dziwny okres w życiu Milesa Davisa. Początek lat 60. Już różni krytycy ostrzą sobie zęby, żeby Davisowi przyłożyć, przerwać tę jego hegemonię, bo w tej chwili nagle okazuje się, że jest to już człowiek o przestarzałych poglądach, grający zwyczajne, tonalne utworki, podczas kiedy króluje już awangarda z podznaku Ornette Colemana. Davis miał oczywiście swój pomysł na jak gdyby nowy nurt, znacznie bardziej swobodny, ale jednak nie tak zupełnie i do końca, tylko szukał sobie odpowiednich partnerów. No i na początku lat 60. się zaczęło. Przyszło do nagrania kolejnej płyty, która zresztą miała dwie odsłony. Jedną z nich w Kalifornii, a drugą w Nowym Jorku. Jak gdyby dwa przeciwstawne klimaty, jak gdyby dwa, no wybrzeża to oczywiście, że przeciwstawne, ale jak gdyby inne środowiska muzyczne. Davis już wtedy porwał do swojego zespołu Rona Cartera na basie. Miał wielką ochotę na Tony'ego Williamsa na perkusji, ale coś tam jeszcze widać nie do końca dograło. Dobrał sobie oczywiście George'a Colemana na saksofon tenor, ale pierwsza sesja odbyła się w Kalifornii i albo nowi muzycy mieli jeszcze nieuporządkowane sprawy, albo im się nie śpieszyło do tak raptownego wyjazdu. W każdym razie George Coleman do Kalifornii nie pojechał. Pojechał Ron Carter, perkusista jeszcze nie był zadeklarowany, więc Davis musiał się podeprzeć lokalnymi muzykami i tak na perkusji miejsce zajął Frank Butler, a przy fortepianie muzyk, na którego ogromną Davis miał ochotę, Victor Feldman, który rzeczywiście przyłączył się do zespołu, tych pierwszych nagrań dokonał, a potem jednak odmówił Davisowi dalszej współpracy. Nie wiem, albo miał akurat świetne warunki w tej Kalifornii, rzeczywiście szło mu jak po maśle. Odmówił zresztą także Cannonballowi Adderleyowi i wtedy Davis wrócił do Nowego Jorku i w ciągu dalszych poszukiwań znalazł sobie Herbiego Hancocka na fortepian, a jego ukochany Tony Williams pojawił się już w całej swojej okazałości w zespole. Żeby jeszcze więcej namieszać, akurat w Nowym Jorku, tam gdzie Feldmana już nie było, Davis nagrał wszystkie feldmanowskie kompozycje. I jedne z nich proponuję teraz posłuchać, a szczególnie posłuchajmy właśnie George'a Colemana na tenorze. Gra tutaj wspaniale, tylko jest jedna mała przeszkoda. Straszliwie nienawidził go niesforny Tony Williams. Przykładał mu przy każdej okazji, gdzie można było, czasami nawet na scenie, i koniec końców zresztą, powiedzmy, doprowadził do jego usunięcia z zespołu. To miejsce zajął wtedy Wayne Shorter. Ale my na razie słuchamy tego klasycznego zestawu, zatem Miles Davis trąbka, George Coleman saksofon tenor, Herbie Hancock fortepian, Ron Carter bas i Tony Williams perkusja. A ja już żegnam się z Państwem. Były to i nadal jeszcze oczywiście są trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.